أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. سورة القصص. مقصد دا سورة تے تسلی اور کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حالات و موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرا اور تسلی امت تے اور کولا حالات و د بنی اسرائیل سرا حالو کا کہالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سرد دوئی سے لے اول عیسیٰ کی واقعہ ذکر شد موسیٰ علیہ السلام د پارد تسلے. دوہم عیسیٰ د آیت نمبر 44 نہ شورو دا پڑھے کہ اللہ سر کے مقاصد اربع ذکر کڑل. آخر کہ اللہ واقعہ قارون شورو کڑا تو پارد خساست دا دنیا چو انسانا دا دنیا سحیثیت تے چتاو سر سڑ لگو لے رے واقعہ قارون اگا شورو دا قرآن دی آیتنوں کی داغ دا مال دولت سے تذکرے اکڑا زجر ورکڑ بدی کی دنیا پرستو تا چھ بردی مال تم پس خیگا شوق او ارمان دا بردی مال مکوا داغی سر متعلق سے خبر اتر ذکر شوی. فخسفنا به وبداره الارض اسے اللہ دواقی نور ہی سے ذکر کئی چہ اللہ ہوئی ہر کل زما پہ خلاف کی یو حد تو ارسے دو نو منڈ منگ دلرا وبداره الارض او کور د دل را یا مال د دل را پزمک کی ہر سوال اللہ پر سر باندھ ڈیرے کڑل آدرنگ پزمک کی اللہ اٹم بلو روان دے دائر دنیا سزام شو دے د قبر سزام دا او داخرت انجام و سزا غب بیا سبل شانتی. اللہ رب العزت فرمائی فما کان له من فئت ننور دل پارا من فئت یوڑلا ینصرونه من دون اللہ چی امداد کڑے وی رد بید اللہ نا سو کې الله وی پیدا نشو بیا چې بیا د قارون مرستو امداد کړې و او الله وی زمانه بچ کړې و ناغ مال فائدہ ورکا نا نوکرانو فائدہ ورکا نسوک ڈل دا سی پیدا شو چی اللہوی زمانے بیا بچکڑے شوے وے تاثر کندن مال دولت تے او دا غریبی ست نور کے زکاة نور کے کار دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا حکم خلاف کے یا صادق عذاب دا اللہ راغنو دا مال دے بیا نشی بچ کولے غسن چی قارون بچ نکڑے شو دا سی تام نشی بچ کولے وما کان من المنتصرین او نو دا قارون دا بدلی غستن کنا کل کل سڑے پاغٹیم باندی زان بچ کڑے شی یا سوک بل سوکی بچ کی کل کل دانسی چی پاغ وقت بچ نکڑے شی سوک او نزان بچ کڑے شی خروس تو بیا بدلو اخلی اللہ وی قارون نزمان پاغ وقت کی چا بچ کو نی زان پخپل بچ کو او نی اللہ وی زمان روس تو بیا بدلو اخستے شوا وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس او غرزيدل حق کسان تمنوا مكانه چه تمنا ایکڑے واد درجی د قارون بالامس پرون اغا خلق چه چا ویلو کاش چه زمونگ دا پارم دا سی مال دولت وی قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہو لزو حظ عظیم کاش چه وی مونگ دم دا سی درجہ و مال رکڑے شوی وی سمرا بخوی قارون جب اخبل استر گولی دو چه بزمگا که اللہ اٹھوم بلو ناغوی سوی یقولونا اویلی دوی ویکا ان اللہ حائی رکاوی دے منگلرا یقنن اللہ یبسو تر رزقا فراخی رزق چالے چه خوغشی من عبادی ہی دخبل و بندگانونا و یقدر او تنگی اگی فوراً دا خبرو کا چه خدا چه منگل اللہ دا سی مال ندی را کڑے ورن زمونگ انجام با ممداوی با بزمگا کی ٹنبلے شیون دادا اللہ اختیار دے چه وی چال مال زیادتی او چال کمی چال چه زیاد کی اغلا تکبر نرے پکار او چه چال تنکڑے نی دے ورکڑے لگی ورکڑے اغلا ناشکری ندر پکار خدا دسی سڑی تا پتہ نلگی تمنا دا مال کئی و چه با مالدار سا حادثہ رانشی دا مال دا وجی ندے بیاوی یا اللہ شکر دے چه مال دے ندے راکڑے دے بیا دا سی بیاوی غریبے اس دے پخون پوشو دے اندر شیر مخی دیو چولو والا با ولانو چولے بے خرسو لیدہ کلول وغیرہ بے خرسو یو ظل پا دے اندر شیر باندے ڈاکوان رال چھ ڈاکوان پی رال خب لٹ ماریو کو خط بیو کا سو کی مڑکڑلو سو کی زخمیان کڑلو شیشے مات اکڑے وارس گڑ وڑ پخوا خدا سے نو چی غلرالن نو با ٹیلیفون با دیو کو بیا ود دا پولیس موبائل رو رسید پخوا خدا شی ننو چر تا سمر وقت پس با پتا لگی دا چی دا کار دا سی شی آغی خمز ایدار ار سر آغستی دیو جی سنگ دی اندر شیر خلی تا رو رسیدل دل تا چولو والا والا دته وې شابه ډک پلیټونه چې دوه د زر زر پلیټونه ډکړل هغه تالې ته غونډواله تشې کوله او لاړل دا هغه تال راواغسته و سره هغه چمچا او دغه رنګې اندر شیر کې روان دی او ټنګ ورکوي وی غریبې اوس ته په خون پوه شو او بیا دوه درې قدم آلي او ټنګ ورکوي وی غریبې اوس ته په خون پوه شو او هغه سر لځي او بیا راځي او دا خلک ګوري چې مالدار دي څوک زخمیان دي او څوک مړه پراته دي او څوک سړي او څوک سړي او دې ټنګ ورکوي وی غریبې اوس ته په خون پوه شو که دا مال ما سره وی نو زما به دا انجام وی یا به مړ وی او یا به زخمی وی خو غریبې اوس دې په خون پوه شو هغیم د قارون د درجې تمنا کړې وه خو چې قارون یې په خپلو سترګو ولیدو چې تباه شو نو بیا وی وای رکاوې دې مونږ لره ښه ده چې الله دا مال مونږ له نه دی را کړی ګنې زمونږ به دا انجام دی به تمنا د مال کوي و جی ڈاکوان تینا مال او تختی دا مالدار نا یا زوی تی او تختی یا پخپل او تختی یا دغ رنگی پیسی تیلی او ور نکی او بے اولی نو دے وی یا اللہ شکر دے چی مال دی مال ندی را کر بیا دا غریب پخون پوشی سچ اللہ در کری پا دی صبر کوا شکر دا کوا لولا امن اللہ علینا کچری نوی احسان دا اللہ پا مونگ باندی لخصف بنا نخا مخا مندلی بیو مونگ پس مکا کی خدا دا اللہ احسانو چی مونگ بچو وی کانو لا یفلح الکافرون وحلان شی وی کا اصل کدے وی لکا امام طحاوی رحمت اللہ علیہ وی چه وی کا معنی وی لکا و حلاک شوی انہو لا یفلح الکافرون یقیناً شان دارے نکامیابی کی کافران تلک الدار الاخرتو اس شوق پیدا کی اخرت طرف تا تلک الدار الاخرتو دغا کور دا آخرت تے نجعلوها گرزو مونگ دی لرا للذینا دپار داغا کسانو لا یریدو نولوان فی الارضی چیرا دنکی دوی دا سر کشے کولو پس مککی ولا فسادا او ندروانی سر کشی پا عقیدہ کے فساد پسکی پا عمل کے یعنی چی عقیدتن و عملن دوان برابر دی نو دا انجام دا آخرت دا چاره یعنی دا جنت او دا بہترین منازل دا رچا دی دا اندر دا خلکو چی سرکشی و فساد نکی یعنی عقیدتن او عملن برابر دی والعاقبت للمتقین او آخری انجام دا پار دا پریزگارانو دے من جاء بالحسنت ترغیب اعمال صالحتا من جاء بالحسنت آچا چرات لوکڑل پا بیان دا توحید سرا حسنا بیان دا توحید حل جزاو الاحسان الا الاحسان ند بدل دا توحید مگر جنت نو احسان سو توحیدو من جاء بالحسنت چاچ رات لو کڑل پا بیان دا توحید سرا فلو خیر منها رد دا پارا غربی دا دینا بیان دا توحید دی اکڑ دنیا کے ردی اجر و بدلب اللہ نا دینا غردر کی بہتر بدر کی ومن جا بی سیتی او چاچ رات لو کڑل پا بیان دا شرک سرا فلا یجزل لدینا نو سزا بنشی ورکولی آغا کسانو تا عملو سی آتی چا عمل کئی بد الا ما کانو یعملون مگر داغسو چو دوی عمل کون کی چانچ بد عملو کو یعنی بیان دا شرکیو کو خلکو تا چې قبرونو والا را رسی اوری وینی ګوري پارس باندې پوئیگی. د شرک بیانو کو خلکو کې شرکی عقاید خوار کړل. یا ساتا الله وی دل بر دی خپل عمل سزا ورکم. ترغیب القرآن ان الذي فرض عليك القرآن یقینا هغه ذات چې مستحب کړی دی پتا باندې قرآن. مستحب یا دی څه دی دی چې وی قرآن مستحب دی فرض یا خرج کتاب نه دی ویلې فرض عليك الكتاب کدی ویلې ونه بیا به چې دینه مراد فضائل اعمال دے یا فضائل صدقات دے ہو یا پلان کے دے یا ڈنگرے دے. شیگانو بد اخبل کتاب مطلب اغستو دغرنگے بلچا بت بل کتاب مطلب اغستو خو خرچ اللہ لفظ دا قرآن ذکر کو فرضان ایک القرآن اس بگی زو شک کو لیش ازان لقبر دے چی دغن نم تکٹ کے قرآن پیولی کی زکر درجہ خوی دا قرآن نا زیادہ ورکڑی دا. سوچ وتا اوکے پکور کے وہ جی تعلیم کو جی پکور کے دسشی د دغش دغرنگ جماعت کی پنج ٹائم و تعلیم کئی دس ان دغ کیتا چر تو قرآن راواغس قرآن چر تو راواغس اکر تو قرآن بیانے نو تاتم نکینی او تسک جماعت کے وہ تو مولوی سے قرآن بیانے اتم نکینی خیرو گورے نکی نہیں ہوتا پکم عورت اخبل عورت ہوئی نویا پڑوم بھی سب کے بناستی آدھا رنگ سنا تو ویتر بمبیا پمدا کڑوم بھی رکات کے کئی کرستی رکات کی فرضو کی سنا تو ویتر لو مخ کی رکات تبیا زاندہ رس ہے زکل شیو رضے دکل آج پکم عورت پوئی چ درستے نو فرض بکئی اور دعا تم نہیں ساری کی تختی خیرو برے دغرنگ جماعت کے قرآن لان دی پروتی اور دیدہ کتاب پہ دا پاس پروتی او گو رضا خج جماعت تا دن نشی نا قرآن بتا تا پا نظر نرازی چی پر احیل قرآن پروت تے چی وردن نشی نا تا تا پا دیدہ کتاب خکاری دا قرآن نی اوچھا تا درجہ ورکڑے دا کنی دا ورکڑے لکا پا ایمانی ہوا ہے من دیلن نو آئیو چیر منگ دا چا بیزتی ہوکو خو منگ دا آئیو چی ظلم مکوا چا فرض کتاب قرآن دے او تو قرآن تا مستحب بے او دا خپل کتاب چا دا مخلوق او دا بند کتاب دے غلطے پا کی بلا ڈیری دی او تا غیل دا فرضیت درجہ ورکڑے او دا قرآن نا دے اچت کڑے ظلم خو مکہ وکر تب اللہ تا نا واپس کی گی نا دے وی قرآن سا دے مستحب دے. ان اللذی فرض علیک القرآن یقینن غزان چا فرض کڑے دے پتا بانی پنگ پنگ کا اسپیکر یا تو ماں پسارا ہم دل دیں نن میں پسارا دل ان الذی فرض علیک القرآن یقینن غزات فرض علیک القرآن چه فرض کرے دے پتا باندی قرآن لراد دو کئلا ماد خامخا واپس بکتا لرا اغزید واپس ایتا سمت لب شو کم زے کہ جتا تا دا قرآن وہی شے ہوا وہی شروع شے ہوا دا قرآن دا کم زینا سو مکہ وکن مکہ کی دا قرآن نزول شے ہوا ابتدائی او دا کم زینے جتا شڑلے دا غزے تبا اللہ وہی زتا دوبارہ واپس کو او مگر انگوشو فتح مکہ بیاوشو او نبی علیہ السلام مکہ تا بیا واپس شو لرا دو کئی لامات قر ربی عالمو وہ پیغمبر فرض علیک القرآن بان خبر کو لو پسر میں درد ہے قر ربی عالم وہ پیغمبر علیہ السلام رب زما عالم خپور من پاگ چا باندی جا ابل ہدا چرات لکی پہ ہدایت باندی یا جا ابل ہدا چراغ لے پہ ہدایت باندی ومن پاگ چا باندی ہوا فی دلال مبین چاغرے پا گمراہ اخکارا کی اللہ تر دوانو پتا چی کم پا سم لار دے و کم پا غلط دے دوانو اللہ تا پتا. وما كنت ترجو او نبی تو پیغمبر علیہ السلام ترجو چه تم دی ساتلے ایول قائلیک الکتاب چه در بکڑی شی تاتا الکتاب دا سی عظیم کتاب پیغمبر استا وهم گمان کیمدو چه تاتا ودا سی عظیم کتاب اللہ وی زدر کم تو قرآن مجید پا شکل کے خوچے بیان دا تما دا کتاب در کو نو دا سشے دے الا رحمتم من ربک مگر دا میرو بانتی آرا دا طرف درم ستانا دا اللہ وی میرو بانتی آرا سشے دے میرو بانتی آرا دا زمان رحم دے دا مونگ پا وهم گمان کیو زمان پا وهم گمان کیو چی مونگ دا با اللہ قرآن اخیو مونگ با اللہ پا قرآن پوئی کی خدا دا اللہ احسانو دا اللہ انعامو الحمدللہ فلا تكونن ظهيرا للكافرين اول بمونګم چرته چوک کې ولاړ لاس کې اومیا سیګریټو یا پکې بوتلو یا بدغه رنګې چرته بلډ گیم کې ولاړو یا بس نوکر کې ولاړو یا چرته سلیما کې ناستو داسې و کنه خدا دا الله احسان دی الحمدلله وای چې مونږ له الله دا وخت قیمتي کو مونږ خپل کتاب تکینولو او چار کلا اللہ احسان او کو نتسو کا فلا تکونن زویرا للکافرین نو مکی گتا امدادی دا پار دا کافرانو دا کافر امداد دا دے چی قرآن نبیانے دا را کافر امداد دے ہر کلا چی اللہ در بانے احسان او کو ستا تمم نوا ما کنت تدری مل کتابو ولل ایمان سور شورا 52 نمبر آیت کی براش چنوی تے پیغمبر علیہ السلام نپوی دے تو چھ سرے بیان دے کتاب او سرے بیان دے ایمان نہ دے ایمان پا بیان پوی دے نہ پا لکھ پڑھ باندے پوی دے اللہ وی ما احسانو کو او دس عظیم کتاب میں درکو چار کل کتاب میں درکو اس دے بیان او کا او کا بیان نکے اندار اچھا امداد دے نو چیزان تس برگان وی او قرآن نہ بیانے قرآن بیانو سے اس دکئی نہ دار چھ امداد کے دا چھا پہ جنڈر روان دی پلا فیصلہ ہو کے فلا تکونن ظہیرا للکافرین وہ جی مونگ امریکی تو زمون تے سم نہ ہوئے نو تے پہ جنڈر روانی زکتا تا سن ہوئے کن ہوئی کن ہوئی مونگ امریکی تو زمون تے سم نہ ہوئے مونگ جی جاپان تو زمون تے سم نہ ہوئے مونگ جی انگلینڈ تو زمونگ تا اسم نوے نا تا تا خود زکا سنوے جی یا خود تا دا اسلام کار نکے بیا او یا دا اغی پہ جنڈ روانے اغی دا غزین رازی دل تا اسلام ختمائی دل تا مسلمان ختمائی او تو تال تا روانے او تا تا اسم نوے اللہ رحمت امیر را خبر دی چل تا لانڈ شی نا چا پسی گرزی دعوت لا چا پسی گرزی انگریزانو پسی گرزی تو ولا قسم ورکو چا پسی تگرزی تو چال تلان شی چا پسی تگرزی دعوت لا مسلمانانو پسی گرزی الگ مسلمان تر دعوت سے ضرورت تے خو مسلمان دے کر خپل ملک کار او کا ام مسلمانان دی دام دی نہ دی خپل غم خواولو کا کر پوی کے خبر او کنو پوی دے بال تو مسلمانانو پسی گرزی اغیلہ و دعوت ور گئی دو نبیا نرش بیا کافر ل دعوت ورکا چپاتا دیو لگی نو کدی صحیح تا ہوئی جی مسلمان شا نو کاو تا جی تی صحیح شا نو دے بودا سوئی تو کو سکتا ہوئی مسلمان شا ابر دا سوئی ای وچے ما تا ہوئی جی مسلمان شا نو تی سکتا کن رازا سال ل پٹکے رو دگرنگی تا ہی صحیح تا ہوئی مسلمان شا اب تا تا ہوئی تی صحیح شا کن وہی بڑا تا کنا بوئی رہتا نجے تعلق کم از کم قرآن درزی کنا دا قرآن پا ذریعہ سر تب یا داغد اعتراض با جواب کے او دا رنگی خپل دلیل با پیش کے مجھے قرآن ندر جنو خلا بچنگا گی ستاس خوخد جنو مسلمانی گی نو فلا تکونن زویر اللہ اچو گوری جی دالا زنگا مسلمان نے هغه مرزي چرګ دی لاندې لاندې ګوري او یو قدم انګا ته وړي او بل قدم بنګا ته وګوره سمې دمې خپې به او چې بدې کې وځي نو بیا خپې هم کږي شي خیر وګورئ وته یو خپه به داسې ږدي بله به داسې ږدي داسې داسې به رواني هغه بالکل ایغ نیغ تګم ترې نه وځي فلا تکونن نذیرا للکافرین ابي دته وې زه ځان غټول غواړم لاړ شه پکې چې پته دی ولګي فلا تکونن نذیرا للکافرین نو موږ ابل موږ څه خبره کول استاد یو پلان کې ډیر نری و ډیر غټ شو پکې نو ما ته پلان کې زمې پلان کې ته پکې وګوره ابل پلان کې مو تیار ما پکې سونه غټ شو ریشا لکه دا موږ نبی خیر وې نو چې زینو څنګه او چې راشي بیا څنګه دروازه وته بدلول پکاري ولا تکونن زویرا للکافرین نو مکه گته ان داجی د پاره د کافرانو ولا ینصدنک وې چې خلکو له کلمه نه ورځي اجو خلق پسم نه پويږي زکه ولا مونږ زو تاله صدرځي ته د کلمې په مطلب پويږي کلمې وزات د چې الله کم کتاب را لېګلې قران ته پاغي پويږي را ته پوز دنوک اسی رواني منډې وې او چکر د ځې کنه ولا ینصدنک د کور د غمونو نه ځان بي غمه کی ها د کور غډېر غمونه کنه ماشوم بیمار دی له بوځه ډاکټر او جلا ستړی ستومانه راشي اور ته ویله ماشوم بیمار دی بوزه ال وبنیشته ټویل خراب دی اوله دا کار دی ولا غ کار دی اخو د دین ایله بیغمه دی ولا یسدنک زم دی و میاشتو کان نه بګی زیات نشته گنی کټول مره دا ټول مره موقف کړي و ولا یسدنک اوان نه تالرا یا بن کی تالرا ان آیات اللہ آیاتن دا اللہ نا واج نڑی چرتا دا اللہ دا آیاتن نا دا اللہ دے کتاب نا دے کافر وان نڑی سوک بتا دا اللہ دے کتاب ناڑی سوک بلیا ڑی کافران دا مخ کتا سور زویرن لیل کافری چرتا کافر دے دا اللہ دے کتاب نا وان نڑی ننی خلق وارو لکر سوکے پا کمپیوٹر کے لگیا کرل سوکے پا لینگویج کے لگیا کرل سوکے پا یوشی کے سوک پا بلشی کے قرآن نے وارو لکر بعد از انزلہ تیرائی کا پس داغینا کلچ نازل شویری تاتا وادو الہ ربی کا راو بل خلق الہ ربی کا رب ساتا نو رب کم زیرے چی مونگیو تا راو بلو رب کم زیرے چی مونگیو خلق و تا راو بلو راو بل وادو الہ ربی را بل خلق و لرا کتاب دربستا دربستا تا خلق دا اللہ کتاب تا راو بلو ولا تکونن من المشرکین او مکی گتا دا مشرکان نا چرتا دا مشرک ملگرتیاو نکی دا مشرک خبرو نمانی مشرک بہو یار سوایا خود دایا تو نا پکی مو آیا دا توحید دا اتب قرآن غیر حازا او بدلو یونس پندر کی تاثر استی ولا تدو مع اللہ الہ آخر او مرا مرد کو سرد اللہ نا حاجت روا بل یو اللہ الہ دے یو اللہ حاجت روا دے یو اللہ را مدد کو لا الہ الا ہو نشترے بلا حاجت روا بید اللہ نا یو اللہ حاجت روا مشکل کو شا کل شیء حالکن الا وجہ کام مانا کیا ندا سے دا ہر یو شیء حلاکی دن کے رے مگر مخد اللہ باقی باتی کی دن کے رے نعوذ باللہ من ذالک نور ہر سبے ختم شی و صرف مخبے باتی شی دا مانا دا وجہ پمانا دا ذات کل شیء حالکن ہر یو شیء حلاکی دن کے رے یعنی ختمی دن کے رے فنا کی دن کے رے الا وجہہ مگر ذات دا اللہ اگر باقی پاتی کی دن کے پوشے ہر سنو اللہ او ہر سبنی اللہ بھئی باقی در کنا هو الاول والآخر اول دا مخلوقاتو رستے دا مخلوقات لہو الحکم خاص دی اللہ لدے اختیار دا فیصلو دار فیصلی اختیار دا چارے دا اللہ ویلیہ ترجعون او دی اللہ تو واپس کولے بشیتاسو مقصد دا سور قصص تسلی نبی علیہ السلام تا پا حالاتو دا موسیٰ علیہ السلام سنا او تسلی امت دا نبی علیہ السلام تا پا حالاتو دا بنی اسرائیل سنا حالو کا کہالی موسیٰ علیہ السلام سور دوئی سیو اول ایسا 43 آیاتوں پا دے کے واقعہ پا تسلے باندے موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقعہ اور دے مو ایسا 44 ناخرہ پورے پا پدې کې اول مقاصد اربعه توحید رسالت کتاب او اخرت اخره کې واقعیه د قارون د پاره د خصاصت د دنیا سپکاوی د دنیا ذکر کړو نو ان شاء الله بیا وایو.